козе при нужма. Пушка ви се пушма. Пушква, ви пласа мину ки се пушта. Умер от пушква, жо мерк ли браса. Респер да ра шурап, он брасра милион долар. Ту карти о коп мор, се тужур ла мем. Шраери жаме я фрер, шур ба о девен. Се пур де каз, те а ле паро. И си са стапа кушлас, паско ла ру се па дрол. À 10 dans un hall, ça fume des pifs, kick ça rigole pas, violent comme sur un ring. On vient de partout, malgré nos souris, il y a MC en partout. Je te présente la famille. Des PhD, une sans émoi, featuring les pétasses, autant dit, comme dans un film X.